een boot door wind en weer. En ik had zelfs geen pyjama en ook geen strohoed meer. Toen ik eens mijn bruid vaarwel zei, sprong ze in het water naast mij neer. Maar de beste bruid in de oorlog is natuurlijk het geweer. Oh, Susanna, het was zo schoon weleer. Daarom huil maar niet je ogen rood als ik niet wederkeer. Als ik uit Alabama trok, viel de regen droevig neer. En het regende bij de overvaart en in Frankrijk nog veel meer. En het regende bij de grote slag, want de hemel weende zeer. En het regende op de Notre Dame en op het ganse heer. Susanna, huil daarom niet zozeer. Wij hebben natte kleren aan, maar nog droog is ons geweer. O, Susanna, huil daarom niet zozeer. Wij hebben natte kleren aan, maar nog droog is ons geweer. Als je straks in Alabama hoort, de vrede komt er weer. Nou, dan neem je maar een cornet beef, conserven miljonair. Vlaai dan jouw wang aan zijn wang en zeg, you are my care. Want jouw Jimmy was een veldsoldat en nu heb je een meneer. Oh, Susanna, dank je de lieve Heer. Want voor één dooien bruidegom komen duizend nieuwe weer. Oh, Susanna.